د یاده وتلی وتلی وکاله تقریبا دوغنه ټیم تیر سو بچا به خوب بودی اوغه بچا چې خوب بینی د ترجمه سره ورک سو د برابر پیاس چې اوه کاپه بنی خانه کې چې ځوان چې ماته خوب ترجمه را کول خو هغه ماته ویلی ام وچ بچا ته موریات اوس یې برابر پیاس بیا نو یاد کی اوس دغه ځای پورې موږ دغه ترجمه وایو چې دغه دوه نفر یې لکیش دی پاکیش تر دغه ځای پورې وایي ترجمه داسې ده الله فرمای وای ودخل داخل سمعه د یوسف سره السجن و د بنجی خانی ته فتیان دوا ځوانان سره داخل شو دا مر سره بنجان سو چې دا ما ولدم د بچم را یان و یو هغه کار کاوه د شراب د ویشلو ساقي و د بل اشپزخانه کار کاوه په دغه تور چې په زار باندې دی دغه سی و متمسی و چې وکټخت و یو شراب ته مزاره چول دغه دوا یادی ودخل داخل سو معه د یوسف سره السجن و بنی خانی ته فتیان دوا ځوانان ګوره دلته فتیان ذکر کړ دی بیا مراد نیم را یان دي موږ به لار سره کړ چې د یوسف علی صلوات و سلام په باره کې قوم هغه د فتا تورې ذکر سوی و کنو فتا معنا مرې عربه دغه سکاری کنی اصلي فتا ځوان ته ویل کیږي خود ادبی لفظ یې چارګړی ورته مرې یا مزدور یا خدمتګار تر هغه نو ادبی لفظ دغه دی چې ورته ځوان دا کار وکړي نو دا فتیان دي دواړه ځوانان معنا مرې خاجمان ده دربار دام رال قال احدهما قال برول احدهما يود دي دو ولئن يزه غور ما القران ده غټ غټ کې بیان ده په بنج خانه کې نور دي گزاره چې تاغه نه نه بیان چې د شو گزاره یوسف علی السلام ورسره کول د سید نور بنجانو د خوبو ترجمه کې هغه تفصیل نه کې ورده سید دي خبره یاد کړ نو قال وی ول احدهما يود دي دو ولئن يزه ارانی ارازه وینم په خوب کې نه د خپل ځان څنګه وینم اعصرو چې زه نشکېږم خمران شراب شراب خو نه نشکېږل کېږي د خمره څه دوته مراد انګور دي چې زه نشکېږم خمران انګور کته نو انګور ته خو عنب په عربي کې وایي خمر خو نه ورته وایي وایي دا نوم یې په اعتبار د ما یقولو الیه پر کښېښاوه پر یو چا باندې یو نوم ږدي مخکې درګې چې د ساسړی جوړ سوی وروسته جوړیږي لکه مثلا سش کال پرز کی یو سړی د حج د پاره نوم داخل کی نوم چې داخل کی ګورمنټ مبارکي ورته راوسته ول حج ته ځي نو حج ته دی میاشت بعد ځي د کلی خلک وسله ورته حج صاحب حج صاحب ولې هنو کله حج کړی بار او نو اجي اجل را عجیب سی نو بس نو اجي کیږي بار او غنوم وسله پر کشیر دی یا طالب دې د مثال په تور په لو دوره کې داخله وکړه انډوالان نو بار وسله ورته وای وای مولوی صاحب دې خبرولې سوي نه دي خو دروسه د دوري کتابونه نه دي ویلي خدا خو بسته پلان ورته پاتې دونه مګر خو نه ده دي بارا وای نو د خیر سره فارغه کیږي بارا به تاته به مولوی صاحب ویل کیږي دې ته نو وای نو مې په دشي پر پښه شو په اعتبار د ما یولو الیه نو شراب چې دې خو نه نشته ژله خو د انګور چې دې نشته ژله د په پای کې شراب نه جوړېدل نو وسره پر د انګور د شراب نو کښه شو ول این به شک زه اراز وینه منی د خپل ځان اعصرو چې زنش کې جم خمرن انګور نش کې جم منه غدر ګوتو باسه مده او به بیا نو صفاقي بیا شراب دین جوړی چې زاړی شنو وقاله دا خدای وخو وقاله وی ول الاخر اقبل ول این زب اراك خوب کې وینه منی د خپل ځان احملو چې زوړم فوق سر بیر راسې پر خپل سر فوق سر بیر پر خپل سر دا فوق په معنا د اعلی دی چې علی راسی پر خپل سر باندې خوب ځان روډي نقل کوم وړم تاکل الطير منه دسی روډي تاکل چ خوراک کی الطير مرغان منه دغه روډي څخه نو زما خوب دغه دی د بل دغه دی نبئنا بتاویله نبئ اخبار وک بیان کنا مشت بتاویله په ترجمه سره دغه خوب هر یو ورته زما د خوب ترجمه نو راتره کده جب څه معنی ان نراک من المحسنين ان بشک مج نرا موږ وینو کته من المحسنین د نیکو کارانو څخه ستا کارونه ډیر سم دي موږ ته نیک بولو وای د دې څه دوه خبرې و په همول سوي و دا چې یوسف علی صلوات و سلام یا د محسنینو څخه دی په بارکی د خوبو د ترجمه چرچا به د خوبو ترجمه ورته راوړنه بجان خو رقم خوبونه وینم چرچا به د خوب ورته راوړي د دې شایسته ترجمه ورکړو احسان یې ورسره کوي غلطه ترجمه یې نه کول نو په دغه ورته ویل چې موږ تا د محسنینو څه بولو په دا ترجمو کې نو موږ ته تعویل دا ګوره بل چاته نه وایي او یا د محسنینو څخه دا ترجمه ده چې تا موږ د محسنینو څخه بولو چې د بنجخانې د خلکو سره به ډېر ښه سلوک کوه حتی په بنخانه کې چې ځینې مریضان و، د مثال په تور بنخانه کې کوم نه جوړې پیښېږي، نو داسې خونه دي چې آرام ناسي چې نه جوړې به نه پیښېږي. نو د هغو خلکو خدمت پکاوه د نه جوړانو چې وس یې کېدی څوک یې نه زیراوه. په دغه معنا یې هم دی د محسنینو څخه وبولي. نو سړی چې نیک سړی وي، وایي د خوب ترجمه د هغه څه غوښته کېږي، ولې که ښه ترجمه در نه کړه شر خو نه در رسي، بده ترجمه خیر نه کوي. نو ته محسنی د محسنینو څخه په څه معنا، یا چې د بنجانو سره د خوبو په ترجمو کښېښه ترجمې ورکوې ښه ورسره کوې، یا سم په خدمت ښه ورسره کوې، په هره معنا چې دی خو د محسنینو څخه. نو دا ادب ځینې زده چې خپل خوب به سړی ورکوڅه ډب ته نه وایي، د محسنینو څخه به یو څوک غوره کوي خوب به ورته وایي، هغه به یا ښه ترجمه ورکوي یا که ورته ووایي چې زه نه پوهېږم، مطلب د خوب خو به پر غلطه نه بیایي. نو انا بشک موږ نرا موږ وینو ګڼو کتا من المحسنین د نیکو کارانو څخه. تر دا ځایه خو د دې دوو ځوانانو خوب ورته کښېښه وه، د دې دوو مریانو خادمانو. اوس یوسف علیه الصلات والسلام اول د دې د خوب په ترجمه نه لګیا کېږي، اول خپل دعوت شروع کړي، داسې ورته وایي، اول خپل نبوت ورته ثابتي. قال ویه فرمایله یوسف علیه الصلات والسلام، والله یأتی نراجی کما و تشت طعام خوراک، هغه خوراک تور زقانی چې و تاسو ته پرسخ ورکول کیږي، دا خوراک روزمره، روزمره چې کوم خوراک راکول کیږي، معنا پرز کی د غرمه پر 12 بجه، د ماشام پر 10 بجه، نو تست به دغه طعام نه راځي دا روزمره چې راځي، مگر نه زبه بیان درته وکم چې دغه دغه رقم براشي. نو دا خو چې یو بنجې نسی ولې چې نن غرمه مشته چی شراکی په څنګه مو جمعه کې راوړي، سونه قدر راوړي و چې ډوډۍ بور سره یې کبنی، دا کیفیت به زه درته بیان کړم. په دغه کې د خپل معجزه ښکاره کړ، په غیب خو نو انسان نه خبر، په غیب چې انسان خبریږي هغه صورت کې چې الله یې په خبر کې خپله د ذات دی خبر نه شي حاصلولی. بارکه د اولیاء او کشف دی هم چې د الله تعالی د طرفه اذن نه کیږي، که د انبیاء او معجزه یې هم چې د الله د طرفه اذن نه کیږي، دا هلته د الله تعالی اذن غواړي. نو دلته و یوسف علیه الصلات والسلام ته د الله په اذن دغه علم ورکول سوی و، د اخبار د مغیبات و د غائب و غائب شیانو. نو دسې ورته وویل، لا یأتی را تګ نه کوي کما و تشت طعام خوراک، کم خوراک تور زقانی چې و تاسو ته درکول کیږي دغه خوراک روزمره، الا خو بیا به دسې نبأتو چې زه به اخبار وکم کما و تشت دواړو ته، به تعویله په تعویل و تعبیر د دغه خوراک، د دغه خوراک تعبیر به زه اوس درلره وکم. نو قبل د مخه به درته وکم ان تر دې یأتی چې راځي دغه طعام کما و تشت، چې تشت راغلی نه دغه خوراک، زه به اوس نه تشت دغه خوراک بیان وکم. نو دا د کومه ځای څخه کوي؟ په غیب خبره. ګوره د څه هغه توهم رپا کوي، ذلکما ذلی دغه اخبار د دې خوراکو و د غیب څه چې زه کوم کما و تشت دواړو ته وایم، د ځوانانو ته وایي، دا مما د هغه څخه دی، علم چرا شوول دینی و ما تربی رب زما، دا زما رب ما تر شوول دین، زه په خپل دونه نه يم چې په غیب خبر زما علم الغیب نه يم، دا اطلاع رب را ترا کړی ده، کدای شي په خبره پوسټ واسطه د خلکو توجه دې وو خبرو ته واړول، چې زه په دې شیانو خبر يم او خبر مې د ځان نه دی، الله را شوول دی. نو دا عربته د دې وښته چې د رسول سره جوړ کی، چې خپل دی دی بنا د نبی سره، امې د الله سره جوړ کی، د سی نبوت او د الله تعالی هغه الوهیت دا ورته را پیښ کړل. ولذلك دغه خبر د مغیبات، دغه تعبیر د خوراکو کوم زه وتس دواړو ته وایم، دا مې ما دغه څخه دی، علم چ شوونه کړی، تعلیم را کړی دی، نیو ما تر بیا رب اسمع، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، د سی هغه دی خپل د جن خاول، انی ز چیم ترکت ما پرې شی دی، ملت جن قوم د دې قوم جن ما پرې شی دی، لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري، باور نه لري، بالله پر الله، یعنی د الله پر وحدانیت، وهم چدی بالآخرة پر آخرت باندې، هم دی کافرون، کافران و منکران و آخرت هم نه مانی، ما ده دغه خلق جن پریږی دی چې په دغه وخت کې شرک ډیر رواج و. نو ده بار دغه وخت چې زده مشرکان څخه نه يم، چې کوم کسان آخرت نه مانی، د الله وحدانیت نه مانی، ما هغه دین پریږی دی، زما جلا جن دی چې هغه جن الهی جن دی، د الله د طرفه څخه دی. نو شه تر دا ځای پورې چې خپل د رسالت اثبات ورته وکړي که نه وکړي، هغه په کومه خبر وکړي؟ په دا معجزه چې زه به تیسته چې خوراک لا نه وي راغلی، دغه تعبیر به درته کښېږدم چې دغسې خوراک در لره راځي. او بیا د جن په باره کې ورته وویل چې زه پر دغه عام شرکي جن نه یم، دا د خلکو په کې چې رواج دی، په خلکو کې په هغه وخت کې شرک ډېر رواج، د بوتانو سجدې به کېږي، دا ما پرې ایښی. نو ته یې څوک تنو به یه پر کم جن چې خلګو غي خو نه کيرو کم جن کې ولوتبعت ما تابع ذلك ملت د جن آبا از ما د پلرګنی زما د خپلرو ما د وګو جن را غوړه کړی دي. په دغه وخت کې چې د خلکو شرک کاوه هم د ابراهیم علیه الصلات والسلام د اسحاق علیه الصلات والسلام د دغه چې و د اوازه په دې عام خلکو کې خبره و ابراهیم علیه السلام تعالی او تعالی دغه سی او نبوت دغه سی خلته دوستی ور کړو چې د ګرد په خلکو کې په شی یادی په بده چا نه یادوه. نو ځان هغه ته معرفي کې اول ابراهیم یاد کې بره رسول ابراهیم علیه السلام پر دین یم د هغه زوی چې اسحاق علیه السلام او د هغه پر دین یم د هغه زوی بیا چې یعقوب علیه السلام چې خپل د پلار کې بره زه پر دغه دین باندې یم نو هغه ته خود هغه معرفت حاصل چې دا ښه خلک په دا نسب زار هغه دی ورته معرفي کې د دې سوای دا خبر امز د کیج د شریعت الله رسخه کې یو څوک عالم وي په یو مسلک کې د مثال په تور د دغه لري د ستراس لري مخشي کې معنا ماهر وي یا په فقه کې یا په حدیث کې یا په تفسیر کې په ارسي کې چې د د لپاره دا جایزه ده چې یو قوت ځان معرفي کې چې دغه کمر ما سره را سره دي د دې لپاره چې خلک خبر شي استفاده ځنی وکړي وای کدا کار جایز نه وای نو دغه یوسف علی السلام دې ته ځان داسې نه معرفي کاوه چې ما هغه جن پرې ایښی دي ګوري زه دغه جن کوم زه پر ملت باندې د دغه خل گویم نو خپل شنه سب چاته شول کده جن پنیت وینه دا جائز دی. خپل شکمال چاته شول چې مانا د جن په خاطر باندې دا جائز دی. یو دای چې پر خلګو باندې بره ځان دغه رکن کې چې بره ته مور سیم پلار سه بس دغه بکوی نو زه خدا کمال لرم هغه رکم نه دغه نیت باندې مانا چې جن مخته ولاړ شي د جن استفاده خلګ راسو کې د یوسف علیه الصلات والسلام د جن د استفاده په خاطر خپل نسب نامه مرتبه یا کړ چې دې زناس ګونی خدای دغه وخت عجن زده کې د بتان سجده بره نو پریژدینو واتبعت ما تابع ذلك هذا ملت د ملت بنا د جن ابا از ما د پلرو چاغه نو سوک تی پلرو نیم ابراهیم چې ابراهیم علی السلام دې شدا د ور نکدی و اسحاق و اسحاق علی السلام چې دای نکدی و یعقوب د یعقوب علی السلام چې دای پلار دی هغه دې نکګانو څخه بیا تعبیر په پلرو باندې وسونو نکتم پلار ویل کیږي. پس یې نو دعوت د هغه دې ورته شروع کی ما کان نشای لنا مرج لردا مرج نبیانو لر نشای اندا نشرک چې مرج دی شریک و نو سی بالله تعالی پاک سره میشه این هیڅ شی زمرج د نبیانو د پاره دا غیر سره مناسب بنه د نو ما د دې لار څخه اخس کده او غد قوم لار چې مخ کې دوره چې برل ما د چا ملت پرې شی دی ول و ترکتو اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون ولده او غدامی پریشی دی نو میکم خواف مخا خستی دی ولده دوگو خلق ملت پا مخا را خستی دی گور دو ملت ذکر سو یو ملت چاو قوم لا یؤمنون بی الله چامخ کتیر سو دا اوس ملت چا ذکر سو ملت دا دا پرگنی چی ابراهیم و اسحاق ولده اغمی خوش کردی دی اغمی پریشی دی ولی نو ما کان نه شای له نه موږ له نو دای معنا په دغه جمله کې ځان یې مور داخل کی چې معنا زم غوا کې د نبیانو څخه نو بوتي ورته را پیش کی ما کان نه شای له نه موږ له اندا نو شرک چې موږ شرک بالله تعالی پاک سر من شئ ان هیڅ شی د شیان ذالک من فضل الله علینا ذالک ذات دی من فضل الله دی فضل او احسان څخه د الله دی علینا پر موږ باندې دا چې موږ د الله وحدانیت کو پر خدای احسان نژدو دا د الله احسان چې په جلار کې موږ قبول کړیو د مثال په توګه دا اوس موږ ته سره ناس کې دغه به د الله فضل او کرم بولو چې الله پاک زما سره د څون احسان کړی دی چې د سهار د لمانځه توفیق دی را لره را که اوس بد خانې ته روان وای په بتانو ته مسجدې کوي خو دغه رقم موږ ورو خلک سره دغه سسترګې لري دغه غوږونه دغه انسان دی خوراک کی کاروبار کی مگر دا وخت دی چې بتانو سجده کوي نو الله پاک دا ستا فضل او کرم دی پر ما یا د مثال په تور یا شرابخانه ته روان و یا یو بل زبری په بد کار پس روان و نو دلته دغه ورته چې دا د الله فضل دی ګوره د انبیاء علیهم السلام سونه درجه خدای ورکړ د مغربي هم ګرده د الله په فضل بولی د ځان استعداد او لیاقت یې نه بولی مجبورم در شي وای ذلک دانو من فضل الله د فضل د الله دی علینا پر موږ و وعلى الناس پر خلقهم دانو د شنو دي چې واځي پر موږ فضل کړی خو زموږ په زری عبادت به الله او خلق ته شو ولیدي نو پر خلقوم د الله فضل او کرم اوس چې دا نه بیان تر لیږي خو د نه بیان په واسطه موږ ته سدار پیدا کړ کنه بیان نه وای غو دعوت نه وای چې موږ به د حق لاره د کوم خوا پیدا کولای نو دغه د الله توحید ذالک باندې اشاره و دغه توحید ته د الله سو ذالک دغه یو ګڼل د الله په عبادت

د دغه خبرې د پاره الله د هیڅ نبی پر ژبه دلیل نه دی را لېږلی چې دغه بوتان تقسیم کړي، دا به دا کار کړي، دا به دا کړي، هیڅ اعلان کړي، د ځانه مو سره جوړ کړي دي. پالتو به اساسه خبرې دي. دغه د دعوت هغه مرکز دی ودی چې نو وسغه د خوش وزیت ته ګوت تور چې تاسو دغه پالتو مازی خیالات دي د خلکو پر چمو پلانې چې دی فقط خیال پلوي پر لسپور کړي دي. په حقیقت کې هیڅ اعلان نشته، تاسو دغه را کمی است. په حقیقت کې بوتان د هیڅ دوا نه دنو. ان الحكم الا لله فدعوات كذاب شفتل چې ان ندي الحكم حكم کول د جن په باره کې الا لله، مگر نه الله لره د جن احکام خاص په الله بش اړه لري. نو عبادت خود د جن د قسمت څخه یو امر دی کنه دی. نو چې الله امر وکړي الله کوي، نو الله تعالی خو خپل بندگی امر کړی دی. او تیس بندگی د چا کوي؟ د بوتانو کوي. نو فیصله خو خاص د الله چلیږي، په جن کې د بل چا دا نه چلیږي. الله کومه فیصله کړی؟ دغه فیصله وس دا درازي ان ندی الحكم حكم دغه ان فی یدی چا غنونه ورغندای لري وس خو نوزیر په دغه کړی چې خاده ساکنین راځي. ان الحكم ندی حكم او امر حکومت په باره کې د جن الا خو بیا دی لله خاص الله لره دی. نو هغه څنګه فیصله کړی چې د بل چا امر نه چلیږي؟ امر هغه امر کړی دی انداسې لا تعبدوا چې تاسو به عبادت نه کوی الا اياه، مگر نه خاص ده. دغه فیصله خو دغه رقم ده، د خدای پاک فیصله یې ورته واوره. ورګوره څنګه شپر دعوت نرم نرم رالی پوښتنه ځنې وکړه، دا ډېر خدایان ښه دي که دا یو؟ بیا ورته رالی داسې خبرې برل، دا تاسې چې کوم شیان د ډېرو خدایانو عبادت کوي دا فقط نومانې تر نامه وهغه تحقیقت هیڅ اله ولا کړلی. او بیا یې ورته وویل چې د جن په باره کې فیصلې خاص د الله دي، حکمونه د الله دي، د الله حکم داسې کړی دی. الله اجازه نه وکړي چې بل چا ته سجده وسي. امر یې کړی دی الله ان داس لا تعبدوا اجتسب عبادتنا كوي الا هو بابك اياه خاص ودغ الله. پس یې نور ته وایي چې دغه خاص الله ته عبادت کول په دې کې خو بیا یو کجی مجو غلطی نه چې بیا بل ورځ دا څوک نه راسره مانی. ذالک دغه د الله وحدانیت، دغه د الله عبادت یوازې. الدین القیم دغه هغه دین دی القیم سده په دې کې څه کجی نه سده سده خاص و جنت د الله تللی ده، دا خاص و الله ته ورغلی ده. ذالک دغه وحدانیت ته الله، الدین دغه دین دی القیم سده. ولكن اكثر الناس لا يعلمون كتوا دا غرد مخلوق پر غلطه دي، نو دا غرد پر غلطه دي و ولكن دون خبر دا اكثر الناس اكثر دخل گوشي دي لا يعلمون علم نل پر دا خبر شي عبادت هي واجب الله توكي. نو تيس بغرد شرط نه ګوري ازوانانو چې دا خو غرد بوتان ته سجدي کی پارکو کې سلو پنځه بته پراته دي. يا دا علم نل دي الله دا غس امر کې وي واجب ما عبادت وكي. دا یو وجه چاته دا دعوت ورکي ودا خپل انډوالانو ته چې دا څه وخت ولیدل چې غو احتیاج احتیاج و دته پیش کی دی. احتیاج په وخت کې چې د ګوت را ټینکه بره خبرې په غوږ نیسی، دا غسی چې نو وخت کې چې دی محتاج نه ورته کوي نو پر غوږ نه نیسی. دا چې دی خوبونه پیش کړی دي، د خوبو د مخه ګورې پلا خپل معجزه ورته وشول، دا د خوراک په باره کې چولې اطلاع درکوم. بیا نو دا غسی را لې را لې دعوت پرکی وسی د دې خبره په ځین کې دا ورته راوړان کی یوسف علی صلاتو و سلام دا خوب ترجمه یې وسور کی دا سی ورته وای یا صاحبی سجن یا صاحبی ایدو انډوالانو السجن د بنج خانې زما چې په بنج خانه کې می انډوالان سی یز دام تسنیه دی یا صاحبی اندی اصلي اغه نو نه پیسه پات کې تللی دي. ول اما احدهما هر کله چې یو ستې سدي، اما احدکما هر کله چې یو ستې سدي، ګور مال دا معلومه کې نیو تر چې پلانې تا یو پتریش کې سره کم دی. فیسقی دی به ور او بوی ور چې شب ربه هو خپل خاونت د رب څخه مراد الله تعالی نه دی، د رب څخه دا خاوند د دې مالک یا پاچای رب هو خپل سردار او هغه اقات خمر شراب. ول دا یو چې دی دا به واغه بچا ته اخ شراب ورچشي، دا شراب ورکی هغه به خوري. و عمل اخر هغه بل چې دی د بل د خوب ترجمه به ده فیصلبو دی به پدار کړي. فیصلبو دی به پدار کړي سلی به سیو به زړول شي. فتاکلون وباره بخورکی الطیر و مرغان من راسه د سر اسد دنه چ په دار سمړ سه بره مرغان راځي نو مرغان خو دې د غوښ شوکه پرغه در به ال ته زړیږي د سر و د وجو د دغه څخه مرغان خورکی دغه ځین مرغان چې خدا مرده رو پسګیر جنو در دغه ځای سره چې دا ترجمه دور لره ورکړل ځین مو پسیرونو ویلي چې دغه دوه ځوانانو باره چې دا ترجمه شنه پر ولګید چې په داری برل مش خوب نو ولیدلی ګر سره مو دروغه چاو چا چې دغه فیصله پر طبیعت نشم زم د بل ملاصه پښتنه کوم صورت چې مختی لا بیا ځای چې پښتنه کې اده کې کو یوسف علی السلام خو نو نبی وو چې دی بره وګرځ د ترجمه شنه پر ولا کې مر در واغ ولا ولا کې سم خو دې دلیل او ماج متاټ کله ولې چې سوا د بره فیصله وس وس ولا کې بر رقم کې کې دلیل دې کې جن دې دلیل درې ورځې د دې د بند پاتې وې. یوسف علیه السلام دوی په یوه ورځ بند ته لوېدلي وو. پنځه کاله تېر شو په درې ورځې کم. ده چې ترجمه ورته وویل درېیمه ورځ بعد د پاچا نه پر راغلې یسو څه خو پلانۍ پلانۍ ول راځي. هغې ورته وویل ته یې دام ته بیا ده بل چېبره ول درځه خپل پر وظیفه بېرته ودرېږه. هغه شراب پاچا ته ورکوه مانا ور جوړوه یا هغه د ساقیتوب کار کوه. نو دلته د دې دا خبره چې برحال موږ درواغ ویل ترجمه یې پر طبیعت نه سو برابر یوسف دغه خبره ورته وکړه. والقضیه فیصله سوی دی الامر دغه امر د خوب کم الذي اغه پیچ باغی کی تستفتیانی تیس پتوا غوشتی تیس چی پکم شی کی پتوا و حکم غوشتی اغه فیصله دغه رقم وسوله بالا کدی رشتاول کدر واغ در تول بالا کدی زړه غواړي خبره کدی نه غواړي ترجمه دا غسول پر دی فیصله وسوله. انو مجرم دغه سوای چی ترجمه چی د خوب څنګه وسی خوب په اغه کسیږي نو دول ما دغه سی وکړه وسکیر دغه رقم ته د قضیه ترجمه څنګه کو حقوق دی فیصله کړس. الامر امر کم امر الله زیاغه پیش باغی که تستفیان تیس په تو اغشتل ها اوس خو مال چې هغه سړی لکه دی برخه د درې ورځې بعد هغه د بچا سړی رالی چې تلنو هغه یو خو چې ودی یوسف علی السلام په ځین کې چې بارل دغه نجات پیدا کی هغه چې بار وویل وقاله ویل یوسف وقاله ویل یوسف علی السلام د قاله زمیر و یوسف تراجید یلذی و هغه سړی کې وویل زوان چې یوسف ګمان کاوه چ انه د اناجن خلاصیدونکې دی منه ماده دي دوار د جملې څخه چا د فکر وچ دغه نفر خلاصیږي دا نه ادامېږي دا بل ادامېږي هغه ته د خبره وکړه. وقاله وی ویل یوسف للذي وهغه سړی ته ځوان چې د یوسف ګمانو چې انه د اناجن خلاصیدونکې دی منه ماده دغه دوه ځوانانو څخه هغه چې اذكرني عند ربك والاذكر یاد کنی ما عند ربك پنځه د بادار ستاسو چې خپل بادار ته ورسې چې هغه پاچا دی د دې پاچا نوم چونو د دې د ریان بن ولید وو هغه د عزیز هغه وزیر چې هغه د نوم فقیت پیر وو د پاچا بیا چې سره واکمن وو د دې شهر ولبره به ما بیا هغه ته وریاد کې چې داسې ځوان دی هیڅ جرم نه دی پر ثابت په بندخانه کې ناست دا د وخت دغه سره شروع دی چې اوس دا جلو ته ورسې دغه سې بیګناه خلک پکې کې ناست د بل په تور کې نیولې دي شل کاله جیل بیا دی کېږي. نو یوسف علیه السلام سره دا خبره اوس ورته به مال توریات کنو د دې څه بیا بل ثابت اس خبره هغه دا دی کجی د یو چا سره مشکل بند وي تر اسباب لاندې کومک ځنی غوښتل شي بد کار دی د یوسف علیه السلام دغه سو کومک غوښتل ته بیا ما یاد کا په چا تیم بور چې په بند خانه کې د غسی بی ګنا سړی ناشتی اڅ د غور سړی نه لګد بل لزا اڅ خر اغری دی اجنبی سړی دلته بند دی. نو دا کار کنا روا و یوسف علیه السلام نکاو چې په چا دې کار بند سی وایسته ورته جوړېدل ورته جوړې کنو دا اس فانساه الشیطان فانسا ایرکی هو د دغه سړی څخه چې د اخلاص الشیطان و شیطان زنیر کی چیشه ذکر و یادول د یوسف را به و ربط د دو آغا بادار تا دده آغا د یوسف یاد اگر سر شیطان د یاد و ایسیج دو لاری پا خپل خوشحالی اختاسو پا خپل کار بانی اختاسو یوسف یاد خلق کچم دو خواه دو خاطر و آواتینو پا انسا یه یکی و هو د دغه سړی څخه چې د اخلاصو د بنی خانیه څخه الشیطان و شیطان ذکر یادول د یوسف د د یاد ولې ځین ير کړ ربه هی پنیز د رب د غرب نه پاچا دی پاچا کې نه کیا فلبث فی سجن بضع سنین فلبث نو درنګ وکي ځنګ وکي یوسف علی صلاتو و سلام فل سجن په بنی خانه کې بضع سنین یو څو کال بضع عربی توریدی تفسیر وای د عربی کتابونه وای د درو څخه تر لسو اطلاق کیږي د دروڅ تر له سدرو ته بزع او يل کیج لکه موږ یو څو کاله یو څو نو څو دا بیغ دا غسلی معنا څلو پنځه شپږ او اته نه لس ګور ته بزع او يل کیج نو دلته قران نه کړه معلومه چې څو کاله خو یوسف نور کلونه هم کیر کړل تفسیر شریف وايي بارا وايي په دغه وخت خو نو چې دا نور یل کېدل په یو ورځ راغلی او پنځه کاله دا وترسیو او کاله نور چې چې دولس کاله سي دولس کاله یې جیل کاټ کې یوسف علیه السلام او په نحق باندې په جیل کې دی اچولی و. مگر یو شی نو دی چې فلی به سزان دی وکي فلسیج نه په باندې خانه کې بغض سنین یو څو کاله چې دا څو کاله په وتر جمع سو دا د ایمان جز نه دی چې برابر سره ایمان پر اوړي چې یوسف خامہ خپنځه کاله مخکې جیل کړي او کاله قران بغض یاد کړي یو څو مری یاد کړي پر دې مو ایمان دی چې یوسف جیل کاټ کې دا خبره چې دولس کاله دی کم دی کدی چې دولس کاله کدی چې یو څه کم دی ځکه الله یقین نه کړ معلوم مرسته چې دا بغض نو څو دی سبع نه دی یاد کړي او یې نه دی یاد کړي یو څو کاله نو تیر کړ پکې نو هغه وکاله بعد چې مال دغه تفسیر پر کم بو وای وکاله بعد چې دی بیانو د بچا د خاصه خوب لیدل کیږي بر بیا بیرته ته مراجعه کیږي. یو شی وای دی چې یوسف علیه السلام دا دعانو د بنجانو د پاره کړی ده واللهم اعطف عليهم الاخيار ولا تخفي عنهم الاخبار. ولیا لا پاک نو دا اخیار اخیار خلق چې دي دا غټ غټ واکمنان چې دي دا پر دې باندې را مهربانه کزړې پر نرم. نو یو خوا پر جیل چې ولاړ هغه خو ګرد مرګای شکنځل کوي ګایلغه چې وي په هغه کې خو انسانیت نه وي. هغه مشران اخیار چې دي هغه چې بندخانې ته راسي برای بندیان که څه مجرمین دي قاتلین دي برای زموږ د دې ځای سره کم دي د دې ډوډۍ پر سره کم ده خو ډوډۍ ورسامه کوي غذا یې ورسامه کوي خو بندي دی جیل ګالینو ته په جیل کې بیا دا وهلو دربولو ټکول هم کوي ګای ټیکونه ماتي ګای ملاسن ور مات کړي ګای خپلې ګنډلي. نو دغه دعا د یوسف علیه الصلاة والسلام قبول شوه چې الله پاک غټان خلک پر مهربانه چې دغه ټانو په زړه کې ظلم نه یور سره اجلران خو ارچم چې دا یو دعا بل ولا تخفي عنهم الاخبار والالا پاک پر دی باندې اخبار م پوشي د کای په جیر کې د اجلران سر ناس ګرځي د بازار په خبرو خبر اوس وښته خبر کړی چې د خبر سره نه معلومیږي اخبار پر دی باندې پوشي د پوشیدان نه په خبرو باندې خبرې چې د سپیشا سوي د پلان ځکه د سوي بل دغه چې وای دی ته د خبرونو هم لکه د غیب یا الا اسباب برابرۍ په پټ پټ شیانو باندې چې په بازار کې خلک د رادیو او د اخبار د لارې خبرې د دورې د غس خبر دی په خبرو باندې اخبار هم نه یو رغلی رادیو هم نه لري مګر په دې شیانو باندې خبرې ولې خو پر یوسف علی السلام دا جغت ورغلی دی د جیل چې په جیل سره څنګه دی غیر نو ولا پاک غټان پر مهربانه کوه او اخبار ورته کشف کوانو. نو دا دعا قبل سویده نو دا داغ خلق وای و انهم اعلم الناس بكل خبر جلان خلق چې د جیل خوندان دا چې په خبرو باندې تر ټول خلق ښه خبر دی اصلي اصلي خبرو نه دي ته معلومیږي هغه د خبرو مغز ودی ته ورسیږي. نو تر دغه ځای پورې د قصاص و د یوسف علی السلام بیا به نو د بچا خوب را پیشیږي چې د اوه کاله بعد بیرته یوسف ته مراجعه کول کیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.